את החיים שלי, קורא לכם לבוא לחגוג איתי, לוקח בקלות לא מתרגש, צריך לזרום ולא להתבייש. בתוך עולם כזה של טלפונים, שולחים מסלון בהודעה קולית, אז מה אתם רוצים עכשיו ממני? איזה מין עולם. לבלבת אני קורא לך, לבלבת בכל מקום, לבלבת מתגעגע, אוי לבלבת. לבלבת אל תוך הלילה, לבלבת זה מהלב, לבלבת אני שומע, אל תשתנה. אני אומר לו לא, זה לא יקרה, הלב שלי תמיד לא משקר, אני לא מתכוון עוד לוותר. בתוך עולם כזה של טלפונים, שולחים מסרון בהודעה קולית, אז מה אתם רוצים עכשיו ממני? איזה מין עולם. לבלבת אני קורא לה, לבלבת בכל מקום, לבלבת מתייגע, אוי לבלבת. לבלבת אל תוך הלילה, לבלבת זה מהלב, לבלבת אני שומע, לבלבת בכל מקום, לבלבת מתגעגע, אוי לבלבת. לבלבת אל תוך הלילה, לבלבת זה מהלב, לבלבת אתה שומע, אוי לבלבת. לבלבת אני קורא לך. דורון נראה להלך. איפה דורון? איפה דורון? לא, איפה דורון? נראה לי. ואני צריך לנקות את הדבר הזה. אני חושב, יושב, חושב לעצמי. זה גם זה, ואדם דפור. כל מה שעשיתי, ואני צריך לשבת לבוא לפה לדחות. תן לי רגע, רגע, זה מה שצמין לי, כל הסרטונים, אני מנקה את ה... תביא, תביא סקית, תביא סקית. דורון הולך, אני הולך. תביא סקית, תביא סקית, אל תתחיל. תיקח את זה, אין מה לעשות. דורון, הוא ברח, לא מנקים, עזבו את זה, לא מנקים. ביי. ספיק, מה עשו? שיבוא ינקה הוא. סליחה, אני לא מנקה. יאללה. שיבוא הוא ינקה. חשבתי חבר על...